reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie komisja, a minister Macierewicz powinien wyjaśnić okoliczności awansów Bartłomieja Misiewicza, ocenia Marek Sawicki z PSL. 18-letnia dziewczyna ma mieszkać w noclegowni dla bezdomnych z powodu błędu pracowników domu dziecka. Uwaga, jadący na Śląsk, na autostradzie A4 w okolicach Krapkowic jest 10-kilometrowy korek. Powodem remont trasy. Pierwsze posiedzenie już za 2 godziny. Zbiera się partyjna komisja PiS, która przyjrzy się kolejnym szczeblom kariery byłego rzecznika MON-u Bartłomieja Misiewicza. Wczoraj decyzją Jarosława Kaczyńskiego Misiewicz został zawieszony w prawach członka PiS. Po kilku zaledwie dniach pracy stracił też stanowisko w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie według medialnych informacji miał zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawę zbadają Joachim Brudziński, Marek Suski i Mariusz Kamiński. A poseł PSL-u Marek Sawicki mówił rano w Trójce, że komisja złożona z 3 polityków PiS-u niczego jego zdaniem nie wyjaśni, ponieważ wszystko powinien wyjaśnić szef MON-u. We wczorajszej rozmowie z prezesem takie wyjaśnienia złożył, natomiast po to, żeby wyglądało na to, że PiS poważnie zajmuje się problemem pana Misiewicza, powołano komisję, w mojej ocenie komisję zbyt wysokiej rangi, bo jeśli dwóch wiceszefów partii zajmuje się wyjaśnieniem problemu jednego młodego człowieka, gdzie nie on jest problemem, problemem jest raczej w mojej ocenie pan Antoni Macierewicz. 27-letni Bartłomiej Misiewicz to jeden z bliskich współpracowników Antoniego Macierewicza. Był rzecznikiem MON i szefem gabinetu politycznego. Ministra. Kolejne tematy w serwisie Trójki. 18-latka ma mieszkać w noclegowni dla bezdomnych, bo pracownicy domu dziecka nie przygotowali na czas odpowiednich dokumentów. Ta historia dzieje się we Wrocławiu. Młoda dziewczyna wiele już w życiu przeszła. 2 lata temu z młodszymi braćmi trafiła do domu dziecka. W dniu urodzin dowiedziała się, że musi opuścić dom dziecka i że może iść do noclegowni. Ewelina nie może wrócić do rodzinnego domu, bo przez problemy alkoholowe rodziców trafiła do domu dziecka. 18 urodziny miały być przełomem. Po opuszczeniu ośrodka nie dostała jednak kluczy od wymarzonego mieszkania komunalnego. Od urzędników dowiedziała się za to, że powinna zamieszkać w noclegowni dla bezdomnych. Powód? Prawne opiekunki z domu dziecka nie złożyły odpowiednich wniosków o własne M dla Eweliny. Reprezentanci ratusza przyznają, że w Legnicy to pierwszy taki przypadek, przynajmniej od 20 lat. Nie umieją jednak wytłumaczyć, jak dziewczyna ma się przygotowywać do przyszłorocznej matury wśród bezdomnych w noclegowni. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Dziś mijają 74 lata od ujawnienia przez Niemców informacji o odnalezieniu w Lesie Katyńskim masowych mogiłów. W dołach śmierci znajdowały się szczątki polskich oficerów wziętych do niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz Stalina wiosną 1940 roku. Witold Banach. Informacje o odnalezieniu masowych mogił były wstrząsem. Na liście katyńskim znaleźliśmy pod oficera naszego znajomego, dobrego. Był to dla nas szok, ale my żeśmy żyli tą nadzieją, że tato jeszcze wróci. Wtedy miałam gdzieś 3,5 roku, jak mama strasznie płakała. Dopiero później powiedziała to wszystko. I wtedy tak sobie uświadomiłem, że wtedy musiała z gazety dowiedzieć się, że mój ojciec był na tej liście tutaj. Sowieci nie przyznali się do popełnienia zbrodni i do 1990 roku utrzymywali, że polskich jeńców zamordowali Niemcy. W hołdzie ofiarom NKWD 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, w której Sowieci strzałem w tył głowy wymordowali ponad 22 tysiące polskich jeńców. Witold Banach, Polskie Radio. Chrześcijanie rozpoczynają dzisiaj wieczorem uroczyste obchody Triduum Paschalnego. To wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. O Wielkim Czwartku Grzegorz Maciak. Wielki Czwartek przypomina o Ostatniej Wieczerzy. Jeszcze przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego księża udają się na mszę krzyżma do katedry, mówi ksiądz Andrzej Bokij. Jest wspólna msza wszystkich kapłanów, bowiem Wielki Czwartek uważa się za dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Wieczorem w parafiach odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Później zaczyna się pełna symboli, druga część uroczystości, dodaje ksiądz Zbigniew Samociak. Przechodzimy z Najświętszym Sakramentem do ciemnicy. To więzienie, które symbolizuje pojmanie Jezusa po modlitwie w Ogrójcu. Na znak odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, z ołtarza ściąga się obrus i świece. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. A na koniec jeszcze ostrzegamy kierowców. 10-kilometrowy korek powstał na autostradzie A4 w kierunku Śląska w okolicach miejscowości Krapkowice. Powodem jest remont jednego z odcinków trasy, a także rozpoczynające się już wyjazdy świąteczne, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Korki tworzą się w miejscu zwężenia do jednego pasa. ruchu, a na remontowanym odcinku samochody poruszają się już w miarę płynnie. Służby drogowe radzą, aby jadąc tą drogą do planowanego czasu przejazdu dodać od pół do godziny. Kolejne informacje w serwisie o 10:00. Teraz pora już na wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Bayern Monachium ma wielką nadzieję, że Robert Lewandowski będzie mógł zagrać w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Wczoraj Polak z powodu urazu barku nie mógł pojawić się na boisku, a Bawarczycy przegrali z Królewskimi 1-2. Jako pierwsi wyszli na prowadzenie, ale jeszcze w pierwszej połowie spudłowali z rzutu karnego, a w drugiej gole strzelali już tylko goście, a konkretnie Cristiano Ronaldo, który ma dzięki temu na koncie już 100 bramek w klubowych rozgrywkach europejskich. Bayern kończył mecz w 10. Niewykorzystany rzut karny przytrafił się także zawodnikom Monako w spotkaniu z Borussią Dortmund przełożonym z wtorku z wiadomych przyczyn. Monako wykorzystało jednak inne okazje do zdobycia bramki i zwyciężyło 3-2. Tylko jeden gol i to z karnego padł w spotkaniu Atletico Madryt z Leicester. Strzelił go Griezmann i to hiszpańska drużyna jest nieco bliżej półfinału. W finale Plus Ligi są za to Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Obie drużyny pierwsze spotkania półfinałowe wygrały po 3-0. Zaksa w drugim meczu utrzymała przewagę nad Jastrzębskim Węglem i awansowała do finału bez straty seta. Miała znacznie trudniejszą rewanżową przeprawę za Seko Resowią, zwyciężyła po tiebreaku. Najważniejsze, że jesteśmy w finale, podkreślał Mariusz Wlazły. Cieszymy się z awansu do finału. Bardzo ciężko nam się grało. Rzeszów naprawdę postawił bardzo trudne warunki. Były akcje, które trzymały w napięciu wiele emocji i myślę, że widowisko było bardzo ciekawe. I ta zaliczka, która była w Łodzi, pozwoliła nam na to, że wygrywając dwa sety, cieszymy się z tego finału. Pierwszy mecz finału w przyszłą środę gospodarzem będzie Krabbeł-Chatów. W lidze NBA zakończył się sezon zasadniczy. Ostatnie miejsca w playoffach walczyły drużyny z konferencji wschodniej na zachodzie przed ostatnią kolejką. Wszystko było już jasne. Sytuacja Chicago Bulls była przed wczorajszym spotkaniem jasna. Zwycięstwo gwarantowało awans do kolejnej fazy rozgrywek. Porażka oznaczała przepustki dla ekipy Miami Heat, która pokonała na własnym parkiecie Washington Wizards 110-102. Marcin Gortat zdobył w tym spotkaniu 16 punktów, do tego dołożył 5 zbiórek. Wyki rozgromiły jednak u siebie Brooklyn Nets 112-73 i po rocznej przerwie zagrają w playoffach, w których rywalizować będą z Boston Celtics. Wizards zmierzą się z Atlanta Hawks. Na zachodzie najciekawszą parę zdaniem komentatorów z USA stanowią Oklahoma City Thunder i Houston Rockets. Najlepszą drużyną sezonu zasadniczego zostali Golden State Warriors. W pierwszej rundzie rywalizować będą z Portland. Playoffy w NBA startują w sobotę. Z Miami, Jan Pachlowski. W całej Polsce dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają także przed burzami i silnym wiatrem. Od 8 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 11 miejscami na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres automatyczny DeLonghi Primadonna z cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona pikok też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać HelaMag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety HelaMag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów HelaMag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem.

I tak się dzisiaj zaczęło z płyty kompaktowej, bo lubimy, kiedy możemy dotknąć, zobaczyć, wyciągnąć okładkę, przeczytać o artystach informacje, przeczytać tekst. Wtedy jest przyjemniej niż kiedy to jest takie mocno bezduszne z komputera. Ale wczoraj ciekawa bardzo dyskusja o muzyce, którą można znaleźć w komputerze. Za to spotkanie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj wszędzie dobrze nas słychać, dlatego że dzisiaj czwartek, czyli jesteśmy w samej końcówce przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. I dzisiaj będziemy sięgać po, jak mi się wydaje, niezwyczajne płyty. Taki tydzień specjalny, przygotowania do świąt wielkanocnych i muzyka dziś z takich, jak mi się wydaje, nie powszednich płyt z wyjątkowych, a panu Zbyszkowi z Bielska-Białej, naszemu stałemu słuchaczowi, dziękuję za wsparcie w moim nieodwracalnym przekonaniu, że płyty mają swoją wielką moc. Pan Zbyszek dopisał do tego, o czym tu w ogóle mówić, jak na MP3 wziąć autograf artysty. Dziękuję panie Zbyszku i wszystkiego dobrego na dziś i na najbliższe dni. A jeszcze dziękuję stałemu słuchaczowi z Radomska za przypomnienie, choć Marcin o tym przypominał intensywnie już dziś w porannej audycji Zapraszamy do Trójki i chyba wczoraj Piotr Kaczkowski, jeśli się nie mylę, że mija właśnie 50 lat od wielkiego koncertu Stonesów w naszym kraju, tu w Warszawie, to było w 1967 roku. I proszę państwa, bym coś dopowiedział do tej historii. Nie za bardzo mogę, bo w 67 roku byłem jeszcze mało świadomym człowiekiem. Piotrek Kordaszewski w ogóle się jeszcze nie urodził wtedy, kiedy oni koncertowali. Jedno, co na pewno mogę powiedzieć, myśląc o tamtych czasach i o koncercie Stonesów wtedy w Warszawie, jednocześnie wsłuchując się w relacje bardziej doświadczonych kolegów, wydaje mi się, że to nie ma takiego zjawiska dzisiaj, które można by porównać z tamtym koncertem i z tym, jak to wtedy w czasach, kiedy obowiązywała jedynie słuszna koncepcja socjalistycznego rozwoju naszej ojczyzny, mogło wyglądać. Jak to było, kiedy nagle pojawili się ludzie, którzy tak bardzo odstawali od tamtej szarej polskiej rzeczywistości. Przyjechali i pięknie zagrali. I pewnie jeszcze koledzy bardziej doświadczeni, a przede wszystkim tacy, którzy byli naocznymi świadkami tego, co wtedy działo się w Warszawie, jeszcze będą Państwu opowiadać o tym, jak ten koncert wyglądał. Mogę tylko im pozazdrościć i trochę żałować, że urodziłem się tak późno. Bo gdybym urodził się wcześniej, to pewnie jakoś bilety na ten koncert bym zarezerwował i zdobył. Bo to też chyba nie była prosta sprawa, by po prostu pójść i powiedzieć: dzień dobry, poproszę o 2 bilety dla mnie i dla mojej dziewczyny na Rolling Stonesów. No i dzisiaj przez cały dzień pewnie muzyka Rolling Stonesów będzie się w radiu pojawiała. Treat you unkind.

Dzień dobry. Panie Adamie, Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Gorączka na rynkach informuje w mocnym tonie Rzeczpospolita i to na pierwszej stronie. I takie oto cytuję liczby. 6% zdrożało przez ostatni miesiąc złoto. 10% zdrożała w tym czasie ropa. Przy okazji dziennik przekonuje, że inwestorzy nerwowo reagują na wstrząsy geopolityczne i panie Adamie, widział pan, rysuje taką sporą mapę zagrożeń światowych. Jest się o co bać? Te geopolityczne zagrożenia mają wpływ na rynki? No, strasznie dużo punktów na mapie się pojawiło i to o różnej skali zagrożenia. Natomiast generalnie rynki takiej sytuacji nie znoszą, ponieważ tracą przewidywalność. Nieprzewidywalność właśnie, brak stabilizacji jest najgorsza. Tak, oczywiście tak. I tu nie ma się co dziwić, ponieważ nie widać jakby kierunków czy tropów myślenia ze strony i mocarstw, i wielu innych krajów, które w tych konfliktach są zamieszane, jak je rozwiązać. Ku czemu ma to zmierzać? I jeśli te największe zagrożenia pomnożymy jeszcze o te, które uchodzą za niebezpieczne, czyli na przykład wybory francuskie, bo też nie wiadomo, co się wydarzy. No właśnie, bo to nie tylko konflikty militarne, ale także niepewności polityczne. Dokładnie tak. I jeżeli to w summa summarum ocenić, spróbować przeanalizować, to nie ma się co dziwić, że uciekamy w złoto, że ropa idzie w górę i że giełdy stają się ruchliwe i tylko i wyłącznie operacje spekulacyjne się dokonują, a nie długoterminowe, przewidywalne, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Dla światowej gospodarki to nie jest dobre. A jeszcze jak pan prezydent amerykański udziela Wall Street Journal wywiadu i stawia kwestie, które burzą dotychczasowy sposób oceny jego analiz i jego przewidywanych działań, bo nie mają już nic wspólnego z kampanią przedwyborczą, no to nie ma się co dziwić, że jesteśmy w punkcie trudnym. Indeks warszawskiej giełdy WIG20 na plusie 0,2%. 1 lipca tego roku ma dojść do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność. Czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi głównie o właścicieli mieszkań w blokach, które stoją na gruntach niebędących ich własnością, lecz niejako wynajmowanych na przykład od miasta. Takie prawo własności jest szansa na to, panie Adamie, zostanie uporządkowane? No, deklaracje ministerstwa są takie, że od 1 lipca wejdzie to w życie. Natomiast ta ustawa była procedowana już wielokrotnie, w różnych kształtach. Terminy były wyznaczane już paręnaście razy i nigdy nic z tego nie wychodziło. Ja nie wiem, czy to jest najważniejszy problem dla mieszkańców. Czy to jest największa trudność, którą powinno się rozwiązać. Podejrzewam, że są inne jeszcze kłopoty, bo na przykład nieuregulowana własność gruntów w ogóle. To jest dopiero dla mieszkańców problem. Natomiast tu trzeba zważyć jedno, że zysk użytkowników, zysk mieszkańców jest niewielki w sumie, bo też i obciążenia nie są gigantyczne. Ale jednocześnie naruszamy... Kilkaset złotych rocznie. Tak. Natomiast jednocześnie naruszamy pewien mechanizm, który przez dziesiątki lat funkcjonował po stronie przychodów samorządów. I teraz, jeżeli one zostaną tego pozbawione, to ta pętla finansowa na samorządach coraz bardziej się zacieśnie. Czesko-polska wojna handlowa trwa w najlepsze, pisze Puls Biznesu. Szef czeskiej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej miał powiedzieć, że nie wszędzie w Europie weterynarze pracują tak, jak powinni i wprost wskazał Polskę, gdzie jego zdaniem służby weterynaryjne przechodzą restrukturyzację i pilnują swoich pozycji zamiast kontroli. A prezes Izby Spożywców z Czech miał z kolei zaapelować, by czeski rząd w ogóle zakazał importu żywności z Polski. Oni tylko jednego pod uwagę nie biorą, że Czesi strasznie uwielbiają naszą żywność. I to jest problem. Jesteśmy niezwykle atrakcyjni jakością i jesteśmy atrakcyjni cenowo. W związku z tym popyt na nasze produkty w Czechach jest olbrzymi. Nic dziwnego, że producenci protestują, natomiast dziwne, że administracja zamiast mobilizować swoich producentów do większej atrakcyjności, do większej innowacyjności i tak dalej, czepia się raptem polskich urzędników. Ta wojna trwa od lat. Ministerstwo Rolnictwa Czeskie wielokrotnie interweniowało w różnych sprawach. Pamiętamy kwestię soli na przykład, że była zatruta, że w ogóle zagrożenie bytu ludności i tak dalej. Różne to miało objawy, z efektem takim samym. Nic z tego urzędniczego działania nie wyniknie, bo produkt dobry znajdzie rynek. A cała ta awantura to trochę jak w czeskim filmie. Obserwowaliśmy podobne sytuacje z polskimi jabłkami na przykład, prawda? Zakazane w Federacji Rosyjskiej, wiemy o sankcjach. One jednak do Rosji trafiały, ale nie jako, choć z Polski, nie jako polskie, ale białoruskie jabłka, bo zawsze jakoś te przepisy udało się obejść. I tak będzie tutaj, dlatego że konsument jest rozstrzygający. Jego postawa jest rozstrzygająca i nikt nie zabroni mu wybierać towaru, który on chce. To teraz zmiany na szczycie. Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała Pawła Surówkę w skład zarządu PZU i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki, czytamy w komunikacie PZU. Zatem ten największy, najważniejszy na polskim rynku ubezpieczyciel znowu ma prezesa, a pan Paweł Surówka wcześniej od czerwca 2016 pełnił funkcję prezesa spółki PZU Życie. Jest szansa na stabilizację w tej bardzo ważnej, no kluczowej na pewno dla sektora ubezpieczeniowego spółce. Patrzeć na to można z punktu widzenia szybkości działania, bo to pierwsze zamieszanie, odwołanie poprzedniego prezesa, no trochę tąpnęło wszystkim, bo było zaskakujące i niespodziewane. I uporządkowanie tej sytuacji było konieczne w jak najkrótszym czasie. Zwłaszcza, że UOKiK podjął decyzję, że transakcja zakupu PKS-a jest do sfinalizowania, więc trzeba się koncentrować na rzeczach najważniejszych, a nie na zamieszaniu wobec władz korporacji. Dobrze, że to uporządkowano. Ten facet ma wykształcenie i przygotowanie zawodowe wystarczająco dobre, żeby tę funkcję pełnić. No szkoda tylko, że nie powołano go na stanowisko prezesa, ale jedynie pełniącego obowiązki, czyli jeden pewien stan zawieszenia jeszcze pozostał. No tutaj wszystko zależy od KNF-u teraz, czy to będzie szybko zamknięte, czy nie. Komisja Nadzoru Finansowego rzeczywiście takie kluczowe stanowiska w kluczowych w systemie finansowym, czy to bankowy, czy to ubezpieczeniowy, stanowiska w spółkach musi rzeczywiście zatwierdzać. A myśli pan, bo czasami w kontekście tej sprawy w tle pojawiają się ceny polis OC. Niektórzy sugerują zmiany na szczycie z punktu widzenia konsumentów, bo polisy OC były za drogie. To możliwe, że chodziło właśnie o to? To nie ma wpływu na koszt polisy, bo jak się patrzy na wyniki finansowe PZU, to oni wcale tak źle na tych polisach nie wychodzą. Rynek jest dominujący na rynku i łatwiej mogą skorelować to ze skis z wysokością cen. Natomiast na pewno całe zamieszanie wokół największej firmy ubezpieczeniowej na rynku rzutuje na zachowania pozostałych graczy. Zawsze tak było, że wiodący dyktował ruch czy kierunek ruchu na rynku. Więc tutaj spokój wokół PZU daje spokój dla wszystkich ubezpieczycieli. PZU na plusie 0,2%. I na koniec, no przy menadżerach i biznesmenach jeszcze pozostaniemy. Po projekcie kosmicznym teraz będzie projekt podwodny. Ekscentryczny brytyjski miliarder Richard Branson uruchamia w pobliżu swojej wyspy na archipelagu brytyjskich Wysp Dziewiczych podwodne centrum nurkowe połączone z Galerią Sztuki. Panie Adamie, a miejscem, w którym te cele zrealizuje, będzie wrak zabytkowego statku, jednego z kilku ocalałych po bitwie o Pearl Harbor. To kolejny taki pomysł tego biznesmena z wizjami. Te dotychczasowe udawało mu się realizować. No i pewnie to będzie wystarczająco atrakcyjne dla wielu, szczególnie tych, którzy mają upodobanie w nurkowaniu. I nawet wśród Polaków widzę osoby, które mogłyby chętnie z takiego ekscentrycznego projektu skorzystać, bo na pewno stać ich na to, a są pasjonatami tego sportu. Koszt pojedynczego nurkowania $100 od osoby. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Muzyczny maraton Trójki dobiega do mety. Państwo swoimi głosami już zdecydowali, kto wystąpi 23 kwietnia na trasie Orlen Warsaw Marathon. Przed nami ostatnia prosta. Ogłoszenie wyników. Ten piękny moment nastąpi podczas audycji Myśliwiecka 357 w najbliższą sobotę między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Barbara, patrz co mam, daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też, złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Przed chwilą przeczytałem w internecie takie oto pytanie słuchacza, czy będzie dziś w programie trochę bluesa. Odpowiedź brzmi: będzie, ale dopiero w trzeciej godzinie naszego spotkania. Na razie korzystamy z płyt niezwyczajnych przygotowanych przez Departament Muzyki programu trzeciego. O, tego też dawno nie było. Crazy Seal. Wydaje mi się, że tej płyty też dawno nie było w programie trzecim, w każdym razie na pewno w programie do południa. Jeśli chodzi o Seala, może nie dokładnie o niego, ale o osoby, które z nim występują i które są bardzo blisko nagrań Seala, to już niebawem będzie dużo dobrych i bardzo ciekawych informacji dla fanów. As